Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 czerwca, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polacy wracają z Afganistanu. Po 20 latach kończy się misja polskich żołnierzy. Wyroki w sprawie organizacji lotu do Smoleńska podtrzymane. Polskie Radio z szansami na Fryderyki za płyty z muzyką poważną. Polacy kończą misję w Afganistanie. Na lotnisku we Wrocławiu wylądował samolot z pierwszymi żołnierzami, którzy powrócili do kraju. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że misja polskich wojsk w Afganistanie była największym wyzwaniem dla polskich sił zbrojnych po II wojnie światowej. Chcę podkreślić bardzo mocno, że ten czas próby okazał się zwycięski dla żołnierzy Wojska Polskiego. Że żołnierze Wojska Polskiego udowodnili swoją gotowość do służby ojczyźnie. 43 żołnierzy nie wróciło z Afganistanu. 200 odniosło rany. Pamiętamy o nich, pamiętamy o ich najbliższych. Pierwsi polscy żołnierze pojawili się w Afganistanie w 2001 roku. W sumie służyło tam około 30 tysięcy Polaków. Wyroki w sprawie organizacji lotu do Smoleńska podtrzymane. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata dla byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego. Pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok dla byłej urzędniczki w kancelarii premiera. Sędzia Anna Kalbarczyk podkreślała, że przy organizacji lotu do Smoleńska był szereg bezpieczników, z których wszystkie zostały wyłączone. Nie można się zgodzić ze stanowiskiem prokuratora, które zostało wygłoszone w trakcie mów końcowych, że rola oskarżonego Rabskiego, jak i działającej z jej upoważnienia Magdaleny, była kluczowa. Każda z tych ról była kluczowa. Począwszy od kancelarii prezydenta, poprzez koordynatora, następnie przez zbor i następnie przez 36 specpuk. Proces w pierwszej instancji zakończył się w czerwcu 2019 roku. Został zainicjowany przez oskarżycieli prywatnych, czyli bliskich kilkunastu ofiar katastrofy smoleńskiej. Niełatwy, naznaczony pandemią i zdalnym nauczaniem, rok szkolny dobiegł końca. Dziś szkoły były pełne uczniów ubranych na galowo i choć uścisków nie było, wzruszenie i emocje i tak wisiały w powietrzu. A teraz, skoro już świadectwa odebrane, rok szkolny zakończony, można zacząć nucić. Lato, lato, lato czeka. Na pewno miło spędzę ten czas. Ja z rodziną jadę jeszcze w Bieszczady, a potem do babci. Ja jadę na obozy. Jakie? Sportowe i jeden taneczny. I robimy remont z rodzicami. Lato, lato, czeka. Dyrekcja też ma wakacje? Czy dyrekcja ma wakacje? Dyrekcja od dawna nie ma wakacji. To podrążę. To gdzie dyrekcja najlepiej wypoczywa? Albo w jaki sposób? A jak powiem, że w szkole, to się wszyscy zdziwią. Mirosława Śliwińska, dyrektorka podstawówki numer 10 w Pruszkowie. Natomiast najlepiej odpoczywam czytając książkę u siebie na tarasie i już wypożyczyłam sobie kilka pozycji z biblioteki. Pani mi odłożyła, pójdę, wezmę i tak będę chyba spędzała tegoroczne wakacje. A tam ciągle nie. Wakacje! Nauczyciele wrócą do szkół w połowie sierpnia, by przygotować się do kolejnego roku pracy, a dzieci na początku września, oby w trybie stacjonarnym. Nadal nieznany jest los ponad 150 osób zaginionych po zawaleniu się wieżowca na przedmieściach Miami na Florydzie. Do tej pory potwierdzono śmierć 4 osób. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Burmistrz metropolii Miami-Dade Daniela Levin-Cava poinformowała na konferencji prasowej, że minionej nocy spod gruzów wydobyto ciała 3 osób. Niestety mamy za sobą tragiczną noc. Doliczyliśmy się 120 osób, które przeżyły katastrofę, ale liczba zaginionych wzrosła do 159. Liczba ofiar śmiertelnych w tym momencie wynosi 4. Levin-Cava dodała, że ratownicy prowadzą akcję poszukiwania ofiar w bardzo niebezpiecznych warunkach. Kontynuują poszukiwania i są bardzo zmotywowani, ale biorą na siebie bardzo duże ryzyko. Levin-Cava poinformowała, że spośród 11 osób rannych w katastrofie, 4 przebywają w szpitalu. Prezydent Joe Biden ogłosił stan klęski, co umożliwia skierowanie na miejsce służb federalnych i udzielenie pomocy finansowej poszkodowanym. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. 3 płyty Polskiego Radia z szansami na tegoroczne Fryderyki za muzykę poważną. W kategorii Album Roku Muzyka Oratoryjna i Operowa nominowano płytę Stanisław Moniuszko Sonety Krymskie. Kantatę Moniuszki do słów pochodzących z 9 sonetów Adama Mickiewicza przypomniał chór Polskiego Radia. To było dla nas spore wyzwanie, mówi dyrektor chóru Magdalena Warejko. To utwór, który jest bardzo, powiem kolokwialnie, moniuszkowski. On ma i piękne partie chóralne i solowe, bo oczywiście tenor solo wykonaniu Aleksandra Kunacha. Jest on trudny pod kątem interpretacyjnym, natomiast jako Klub Polskiego Radia musimy się takich dzieł spodziewać i nagrywać je, żeby istniały jakby w fonotekach i w archiwach naszej kultury. Wśród albumów z muzyką symfoniczną nominowanych do nagrody znalazło się wydawnictwo Polskiego Radia Semkow Brahms w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Szansę na statuetkę w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna ma płyta Grażyna Bacewicz Sonaty na skrzypce i fortepian. Laureatów poznamy wieczorem. A już możemy się pochwalić, że serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 znalazł się w finałowej 15 plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Internetowe głosowanie rozpocznie się 1 lipca. Głosować można do końca sierpnia w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa oraz edukacja. Laureatów poznamy 14 września. To był serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry, tenis. Znamy drabinkę wielkoszlamowego Wimbledonu. Na londyńskiej trawie rozstawiona z siódemką Iga Świątek w pierwszej rundzie spotka się z Tajwanką Su Weixie, a Magdalinet z Amerykanką Amandą Anisimową. Trener Radosław Niejaki komentuje losowanie. Magdalinet, no przed nią na pewno ciężkie spotkanie, gra z Anisimową, którą co prawda przegrała w tym roku Charleston w kwietniu, ale pamiętajmy, że w 2019 pokonała ją właśnie w tym turnieju w Londynie i myślę tutaj, że Magda jest mimo wszystko faworytką. Jeśli chodzi o Igę Świątek, jest nasza główna jakby nadzieja na końcowy triumf nawet. No na pewno poprzeczka zawieszona wysoko, będzie grała z Hsie, która bardzo dobrze gra na trawie. Bardzo dobrze gra Tajwanka na szybkich nawierzchniach, potrafi szybko kontrować, bardzo dobrze i skutecznie gra przy siatce. Jest to znakomita deblistka, a na trawie już eliminowała nie takie gwiazdy, więc no na pewno tutaj będzie taki już mocny test w pierwszej rundzie. Nasz rodzynek w turnieju singlistów Hubert Hurkacz zmierzy się z Włochem Lorenzo Musettim. W eliminacjach Wimbledonu odpadli Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa, Kacper Żuk i Kamil Majchrzak, choć ten ostatni ma jeszcze szansę na miejsce jako tak zwany szczęśliwy przegrany. Dziś również Urszula Radwańska pożegnała się z turniejem kwalifikacyjnym po porażce z Amerykanką Danielle Lao 3-6, 2-6. Wiadomo już, że wielkoszlemowego tytułu w Londynie nie będzie bronić Rumunka Simona Halep, która wycofała się z powodu kontuzji. A teraz sukces młodej polskiej pięściarki. Maryna Jancelewicz, młodzieżową mistrzynią Europy w boksie w kategorii do 81 kg. Miałam zaszczyt wysłuchać pierwszy raz hymnu granego dla mnie, co było, nie ukrywam, jednym z najwspanialszych przeżyć w moim życiu. Bardzo długo czekałam na tą chwilę. Takie wielkie emocje, które mi towarzyszyły na podium, po prostu spowodowały, że podczas hymnu zaszkliły mi się oczy. Tytuł Młodzieżowej Mistrzyni Europy dużo dla mnie znaczy, ale wiem też, że to jest tylko jeden mały przystanek do czegoś naprawdę wielkiego i tego się trzymajmy. W finale Polka pokonała jednogłośnie na punkty Rumunkę Aleksandrę Petku. Robert Kubica uzyskał 19 czas pierwszego treningu przed Grand Prix Styrii. Kierowca testowy i rozwojowy zespołu Alfa Romeo Racing Orlen zastąpił w bolidzie Finakimiego Raikkonena. W obu treningach najszybszy był Max Verstappen. Jutro w południe jeszcze jeden trening, kwalifikacje o 15, a zawody o 15 w niedzielę. A na koniec dobre wieści z Poznania, gdzie trwają Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Po raz 9 w karierze złoto w skoku wzwyż zdobyła Kamila Lićwinko z wynikiem 196 cm. Sport w Trójce za 2 godziny, a o 17.35 Studio Euro 2020. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie pada na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w Pomorskiem na termometrach od 19 do 23 stopni. Do północy obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem dla wschodniej połowy kraju. To w sumie 9 województw, m.in. śląskie, małopolskie, łódzkie i podkarpackie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Luty 2016 roku był w Trójce wyjątkowy. Z zespołem Strachy na Lachy świętowaliśmy nie tylko walentynki, ale przede wszystkim wręczenie muzykom platynowej płyty za album Piła Tango. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Strachy na Lachy w Trójce. Retransmisja wyjątkowego koncertu w niedzielę po 19. Zapis wideo do obejrzenia na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja.

słowach mieszka dobro. I rzeczywiście trzeba mówić dobrze i wspominać dobre rzeczy. To my teraz o dobrej akcji, proszę Państwa. Zapraszamy do trójki weekendowym programie piątkowym naszym. Powiemy o tym, co się dzieje w stolicy Małopolski. Tam bowiem pojawił się nowy gatunek smoka. To biletosmok, stworzony z biletów komunikacji miejskiej. Niewielką rzeźbę przygotowała Monika Filipiak, znana pod pseudonimem Eilish, która przekazała ją urzędnikom z ZTP. Smok ma teraz do wypełnienia pewne zadanie. Jego zdjęcia, które pojawiły się w internecie, mają przypominać o tym, że wakacje nie zwalniają dzieci z kasowania biletów. Nasza reporterka Magdalena Zbyrud-Wiśniewska rozmawia o nietypowej figurze właśnie z jej autorką. Każdy smok jest trochę groźny, więc oczywiście ten również, nawet jeśli z biletów. Stworzony jest tak, żeby różne kolory biletów w różny sposób złożone odpowiadały za różne elementy ciała, więc skrzydła są zielono-niebieskie, brzuch jest pomarańczowy, no i oczywiście różne inne elementy, ma połyskujące rogi, bo nawet kiedyś były bilety z holograficznym małym paskiem, a myślę, że wisienką na torcie są dwa najtańsze bilety, 75 groszy za bilet ulgowy jednoprzejazdowy, wylądowały w jego oczach. Ile musiała się zużyć biletów? Biletów zużytych na smoka było ponad 3600. Natomiast to była tak mniej więcej mniej niż połowa wszystkich zebranych biletów do tego celu. Większość nie została w ogóle zużytych, więc kto wie, może kiedyś jakiś mniejszy smok albo coś innego. Ile to zajęło? Plany były bardzo dawno już ułożone, natomiast faktyczna robota zajęła, no myślę, że parę tygodni, 3-4 tygodnie maksymalnie. I to oczywiście taka popołudniowa, luźna robota, a nie, że tak od rana do wieczora. Jak wyglądał proces powstawania tego smoka? Każdy z biletów, w zależności od tego oczywiście, gdzie miał wylądować, został w odpowiedni sposób składany. Czyli tak, nie używałam w ogóle nożyczek, nic nie było tam cięte. W żadnym wypadku żaden bilet nie został podzielony na mniejsze kawałki. Domocowane one zostały do zrobionej wcześniej bazy z papieru, no po prostu z różnych tam gazet i tak dalej. Zrobiłam ogólny kształt, do którego potem doklejałam, no takim po prostu klejem na gorąco, bilety. Jak to się stało, że połączyłaś smoka, symbol Krakowa, właśnie z biletami i z komunikacją miejską? Jakoś tak było, że zawsze wśród znajomych ktoś gdzieś znajdował jakieś bilety po kieszeniach, ktoś zapomniał karty, no to musiał kupić. No i nagle tak odkryliśmy, że kurczę, no całkiem sporo tych biletów gdzieś tam komuś zostaje. To stwierdziłam, a to dawajcie, to ja pozbieram, coś potem z nich sklecę, czemu nie? Tyle papieru, może coś akurat fajnego z tego wyjdzie. A dlaczego smok? No bo smoki są fajne. No i poza tym zawsze smok kojarzył się z Krakowem, więc ta droga nie była zbyt skomplikowana, żeby przejść od jednego do drugiego. Teraz powstał smok. Masz plany na kolejną swoją pracę? Czy smok doczeka się na przykład jakiegoś kuzyna? Kto wie, może tak. Już różni znajomi z różnych miast zapowiadają mi, że zaczynają zbierać dla mnie bilety. Smoki są fajne, tak, przyznajemy rację, że... A smog jeszcze z biletów, to w ogóle jest najfajniejszy. Można go zobaczyć na stronie radiokraków.pl, gdzie Państwa już teraz odsyłamy. To na koniec jeszcze trochę danych. Do wykonania smoka użyto 1344 skasowanych biletów. Najtańszy kosztował 75 groszy, a najdroższy 24 zł. Dalibyśmy wszystko, by burze i trąby ominęły nas szerokim frontem. Szczegóły za chwilę już w prognozie pogody.

26 minut i będzie godzina 18. Spoglądam na ekrany, które są w naszym studiu. Trwają lekkoatletyczne mistrzostwa Polski, ależ dziewczyny biegły na 400 metrów. Facetem, który chyba się najmocniej przeżywał to, co działo się tutaj w studiu, jest Darek Urbanowicz, który za chwilę jednak Państwu powie o Euro 2020, bo to wciąż trwa, ale jeszcze słowem za chwilę zaczepimy to, co dzieje się pod Poznaniem. Studio Euro 2020 w Trójce. Wspomniany przeze mnie Dariusz Urbanowicz jest w studiu. Darku, witaj. Dzień dobry, Dariuszu. Witam, dzień dobry. No piękne te mistrzostwa w Golęcinie. Tam pod znakiem zapytania stały, bo też pogoda dotknęła stadion mocno. Dwa dni przed mistrzostwami Polski tam była powódź. Woda stała prawie do łydek. A przed chwilą finał pań. No i fenomenalny bieg Natalii Kaczmarek. Objawienia tego sezonu. Chociaż było wiadomo, że ona się szykuje do bardzo szybkiego biegania. 50-72. No, tak szybko naprawdę mało Polek biega. Gdyby nasi tak szybko biegali po stadionach Euro, ale co będziemy tutaj Państwu psuli weekend? No właśnie, dwa dni przerwy w piłkarskich mistrzostwach Europy i co tu robić? Książki czytać? Iść do teatru? Na szczęście dzieje się dużo w sporcie, choćby właśnie ostatnie tytuły mistrzów Polski zdobyli zasłużeni dla polskiej lekkiej atletyki Kamila Liświnko w skoku wzwyż i dyskobol Piotr Małachowski, ale my tu spotkaliśmy się, by rozmawiać o futbolu. A Państwa uspokoić pragnę, bo jutro emocje wracają o godzinie 18. W Euro pozostało 16 drużyn. Niestety cały czas mierdzi nas myśl, że w tym gronie nie ma Polaków. Zaledwie punkt wywalczony w trzech meczach i nasi zawodnicy już mogą inwestować w większe telewizory, by w lepszej jakości obejrzeć sobie ciąg dalszy turnieju. Dziś władze Bundesligi ogłosiły, kiedy do pracy wraca Robert Lewandowski. Gwiazda Bayernu Monachium w pierwszym meczu kolejnego sezonu, 13 sierpnia, zagra przeciwko Borussii Mönchengladbach. Z pewnością wszystkich kibiców ciekawi, kto zostanie mistrzem Europy. Mnie najbardziej w fazie grupowej podobała się ekipa Romelu Lukaku i spółki, czyli Belgowie. A na kogo stawia Tymoteusz Puchacz? Myślę, że najbardziej podobała mi się reprezentacja Francji i Niemiec w sumie po tym meczu z Portugalią, bo no, Niemcy, Francja to są takie tuzy, myślę. No ja typuję Niemców i Francuzów. Jutro rusza faza pucharowa Euro, czyli 1/8 finału Mistrzostw Europy. Na początek o 18:00 Walia Dania, wieczorem o 21:00 Włochy zagrają z Austrią. Pierwszą połowę niedzielnego meczu relacjonować będziemy w trzeciej stronie medalu. O 18:00 pierwszy gwizdek starcia Holendrów z Czechami. A 3 godziny później szlagier. Na boisko wybiegną Belgowie i Portugalczycy. Zresztą na tym etapie wielkich turniejów już wszystkie spotkania są hitowe. W poniedziałek Chorwacja, Hiszpania i Francja, Szwajcaria, a ostatnie spotkanie tej fazy we wtorek Anglia, Niemcy i Szwecja, Ukraina. Szkoda, że już bez Polaków, szkoda, że już bez takich emocji jak te po wyrównującej bramce Lewego ze Szwedami albo choćby tych emocji z meczu Węgry-Niemcy. Jako jest Benindulung, dzisiaj para Tisa, to Szopelu, gol! Schäfer und Rasch! Hát itt van nektek, németek, örüljetek! Örülnek a góljuknak és gólszerzők! 2-1 a magyarok javára! Egészen elképesztő! Der Versuch, Goretzka und Müller einzusetzen, Ball prallt zurück zu Musiala, Musiala auf Goretzka, Timo Werner abgeprallt, Goretzka, Tor! No, i to są emocje. Ależ mam jeszcze dreszcze, muszę powiedzieć, ten mecz mi się bardzo podobał. Węgrzy walczyli jak lwy. Ja bardzo lubiłem spotkanie Anglia-Szkocja. Podobało mi się to zacięcie Szkotów. Walczyli niesamowicie, no szkoda, że ich już nie ma. Jutro mówiło się Walia Dania. Duńczycy też pokazali w meczu z Rosją, że mogą zagrać nieźle. No, Duńczycy to jest drużyna, która słynie z tego, że potrafi walczyć. Drużyna, która na początku dostała, no przegrała mecz z Finami, ale no tak, to był ten wiemy, mecz z tą poważnym zakrętem zdrowotnym jednego z piłkarzy. Podnieśli się, no i grają dalej, więc ja myślę, że będą uskrzydleni, będą mieli dla kogo grać. Będziemy obserwowali, proszę Państwa, to, co dzieje się na arenach Euro 2020. Szkoda, że bez naszych, no ale no nic, no taka po prostu jest piłka. Dariusz Urbanowicz i Studio Euro 2020 w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Studio Euro 2020 w Trójce. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve?

14 minut i będzie godzina 18, tu trójka. W związku z tym, że nie jest nam daleki temat bliskości, to postanowiliśmy, że dzisiaj chwilkę o przytulaniu porozmawiamy, bo przecież no dzisiaj było tyle okazji do tego, by wymienić uprzejmości uściskiem. Dzieciaki w szkołach, nauczyciele, rodzice. Rozstajemy się na krótki czas i zawsze jest to okazanie takich emocji naszych, przytulenia, po to, by za jakiś czas znów się spotkać i wtedy także się przytulić, bo przytulanie jest przecież wspaniałe, przyznają Państwo. Małgorzata Kornacka, psycholog, razem z nami. Dzień dobry Pani Małgosiu. Dzień dobry. Czy Pani też podziela moją tezę, że przytulanie daje nam wiele radości, miłości i satysfakcji? Zdecydowanie. Przytulanie jest czymś bardzo ważnym. Ono buduje poczucie bezpieczeństwa, daje ciepło, nawet fizyczne ciepło. Działa znieczulająco. Wytwarzają się takie hormony, które budują właśnie więź. Jeśli człowiek skaleczy czy uderzy, to jak jest przytulony, to wtedy trochę mniej go boli. I to nie jest wymyślone. Tak się dzieje naprawdę. Naprawdę? Czyli mnie córki nie oszukują, jak mówią, tata, nie. Przytul, nie będzie tak bolało. Ale zdecydowanie, zdecydowanie. Ja myślałam kiedyś, że to jest tylko odwrócenie uwagi. Nie, ale to działa na poziomie hormonalnym, nie? Także warto przytulać. Dobrze, to przytulajmy się, proszę Państwa, jeśli ktoś ma obok kogoś, kogo mógłby przytulić, chce przytulić, albo po prostu bez pytania i zastanowienia, to proszę to uczynić. No dobrze, ale czy czasem to przytulenie nie zostawia pewnego znaku, że my przytuleniem czasem coś możemy komuś powiedzieć, ba, nawet możemy komuś obiecać coś, albo ktoś może sobie wmówić, że to przytulenie było jakimś komunikatem. Jak przytulać tak, żeby tylko przytulić? Jak mówią wirtuozi polskiego kabaretu, to zależy od imprezacji, tak naprawdę. No, tak naprawdę to każdy dotyk w zależności od interpretacji może być różnie odczytany. No tak, dokładnie tak. Więc myślę sobie, że z jednej strony to jest intencja, która jest u osoby, która przytula, ale z drugiej strony to jest znaczenie, jakie nadaje temu osoba przytulana. No wiadomo, że taki bezpieczny uścisk to jest taki, który omija, jeśli to ma być faktycznie przytulenie, to omija okolice intymne. Natomiast poza tym to tak naprawdę zależy wszystko od tego, jakby jak to, jaką intencją i jak ona zostanie odczytana. Więc tutaj trudno o jakąś taką bardziej szczegółową regułę. Czyli w sumie za każdym razem przytulenie niesie jakąś intencję, bo samo przytulenie dla przytulenia nie istnieje, prawda? Przytulenie bywa wyrazem po prostu no, tych uczuć, tak, które w tym momencie chcemy okazać drugiej stronie, tak? Czy chcemy dać jej poczucie bezpieczeństwa, czy chcemy okazać ciepło, czy chcemy, nie wiem, spróbować zniwelować napięcia, na przykład głaszcząc kogoś po głowie. No ale też tak naprawdę ważne jest to, jak odbiera to ta druga osoba i jaki ma typ układu nerwowego. Są osoby na przykład, które mają jakby inny próg dotyku. Są osoby podrażliwe i nadrażliwe na dotyk. Jedne z nich na przykład lekki dotyk będą odbierać już jako bolesny, a inne z kolei będzie potrzeba przytulić mocniej, żeby one poczuły się właściwie dobodźcowane. Dzieci kochają przytulanie i z nimi nie ma problemu. Problem się robi wraz z wiekiem. Ostatnio moja córka, choć ma dopiero 7 lat, mówi, tata, ale nie na placu przed szkołą. Dokładnie. To 7 lat to już naprawdę wcześnie, ale w istocie tak jest, tak? Szczególnie nastolatkowie są na to uczuleni. Więcej powiem pani Małgosiu, żeby mi nie umknęło z głowy. Aha. Mówię, Hania, daj rączkę, pójdziemy od bramy, a Hania mówi, tata, twój czas już minął. No. To ja tak nie zareagowałem, to był smutek taki ojcowski. No tak. Nie, myślę, że nie minął i że myślę, że jeszcze wróci i że jest wiele osób takich, które siada tacie na kolana już jako nawet dorosłe osoby. Ważne, żeby to właśnie wynikało też z potrzeb tej osoby, która potrzebuje ciepła i czułości. I ważne też, żeby o tym nie zapominać. Nawet jak dzieci dojrzewają i zamieniają się z dziewczynek kobiety, z chłopców, z mężczyzn, wiadomo, że oni wtedy jakby mogą mniej potrzebować tego dotyku, albo na przykład mogą potrzebować jakiegoś takiego większego dystansu, ale jeśli dają wyraźny sygnał do tego, żeby być przytulanym, to warto to robić. Są dziewczynki, które przytulają się do taty cały czas, niezależnie od tego, że zamieniają się w kobiety, bo Matko, czują się no wtedy bezpieczne. Tak, miodna tak, moje serce, czyli jak ma 7 i będzie miała 17, to się też przytuli. Dokładnie, no jak będzie miała 70, to już nie będzie nawet takich możliwości. Ale, pani Małgosiu, ale to z tego wynikałoby, że okoliczności przytulenia też są ważne, no bo w domu to tata przytul, ale już przed szkołą, tu już jakiś jest kontekst. No tak, dzieci chcą być, chcą się przede wszystkim dojrzewają, chcą się troszeczkę uniezależnić, budują własną pozycję, nie chcą chodzić za takie, które, nie wiem, są miękkie, za bardzo, nie wiem, niedojrzałe, tak? Po prostu chcą zaistnieć jakoś w środowisku swoich rówieśników, w związku z tym pewne zachowania, które jeszcze na jakimś etapie nie były krępujące, nagle mogą stać się krępujące, bo młody człowiek zaczyna myśleć o tym, jak wypada w oczach innych. Mm-hmm. Dzieci to jedno, mieliśmy teraz nastolatków, a dorośli. Spotykamy się ze starymi znajomymi, jedziemy na kemping, dawno się nie widzieliśmy, trzeba się przywitać. Włoski schemat przywitania, pocałunku wszedł nam jakoś nieco w krew, ale nie każdy sobie tego życzy. Jak to zrobić, albo jak dyskretnie zakomunikować, że nie chcemy takiego kontaktu? Teraz w ogóle jeszcze wszedł temat lockdownu tak naprawdę, gdzie zazwyczaj na przykład ludzie, którzy lubili się przytulać, takiego misia robić sobie nawzajem, z uwagi na różne obostrzenia starały się zachować dystans, więc jakby w tym momencie warto spojrzeć w oczy tej osobie, wykonać jakiś delikatny gest taki zachęcający, zapraszający na odległość i zobaczyć reakcję tej osoby. Jeżeli ona pozostanie w takim dystansie wobec nas, no to warto te granice uszanować. A kiedy rozłoży szeroko ramiona, to znaczy, że jest gotowa do tego, że pragnie misia po prostu. Pani Małgosiu, bardzo pani dziękuję. Małgorzata Kornacka, psycholog, razem z nami. No to oby te wakacje, to lato było okazją do wielu dobrych takich przytulasów, które za sobą niosą wiele miłości i radości, co już ustaliliśmy na początku. Bardzo pani dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ściskam panią. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Ja również. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.